Welkom iedereen bij podcast 36 van 15 januari 2010. Deze week testen wij Skype. Welkom bij podcast 36 van 15 januari 2010. In de box hangen via Skype, via onze nieuwe test die we aan het doen zijn, hangen Bart van Klaveren en Luc Sala. Daar Punt probeert op een of andere manier of via Skype of via het telefoonsysteem ons ook te bereiken. We hebben redelijk veel nieuws deze keer. Vooral dat het blijkt dat China is redelijk veel in het nieuws. Met onder andere een hack, lijkt het wel. In ieder geval lijkt de bron afkomstig uit China te zijn. Google en nog 10 andere grote bedrijven die zijn aangevallen of getracht te hacken door wat Aurora genoemd wordt. Een specifieke hack met door een specifiek gat in Internet Explorer zijn echt gerichte hacks uitgevoerd. En de bron lijkt China te zijn. Natuurlijk kan je China overal van beschuldigen. Maar het is wel interessant dat er echt meteen berichten in het nieuws komen van echte spionage via internet en zo. Zou dat dus de Chinese overheid zijn die via hackers Google gebruikt om zeg maar subversieve elementen op te sporen? Ja, het lijkt mij eerlijk gezegd een klein beetje stuk. Dat wordt beweerd inderdaad dat er in China verschillende bronnen zijn die bezig zijn om bedrijven en activisten te hacken. En dat daar dat of de overheid daar zelf direct achter zit of in ieder geval indirect. Ik heb daar eigenlijk nog geen bewijzen voor gezien. Maar het klinkt voor de hand. China, de regering in China heeft natuurlijk altijd geprobeerd zowel de oude media als de nieuwe media te controleren. En te bepalen wat mensen wel en niet mogen lezen of schrijven. Dus het klinkt logisch, maar ik heb nog geen bewijzen gezien. Ja, aan de andere kant, stel de IP dat het waar is dat de IP-nummers uit China afkomstig zijn. Want je hebt wel lef als Chinese hacker om op deze schaal Google en Adobe enzovoort aan te pakken, denk ik dan. Dus dat spreekt ook wel een beetje voor dat de overheid misschien er iets mee te maken heeft of een bepaald deel. Ik weet ook niet hoe lang dit al aan de gang is. Misschien zijn dit soort dingen wel gewoon dagelijkse business van bepaalde units van de inlichtingendienst. En doen wij het net zo. Wel hoor, dat heb je ook gezien bij recente oorlogsvoeringen. Waar er niet alleen met wapens wordt aangevallen, maar ook via internet proberen de communicatiemiddelen lam te leggen. We proberen via valse informatie het mensen op het verkeerde been te zetten. Het wordt natuurlijk op alle fronten tegelijkertijd gedaan. Dus dat is niet nieuws. Ik denk dat alle grote mogendheden afdelingen hebben om cyberoorlogvoering te voeren, als je het zo wilt noemen. Maar waarom op dit moment dan zo grootschalig zo'n attack of uitvoeren? Is het grootschalig? Volgens mij waren ze bezig wat accounts te hacken van wat activisten. En zijn ze natuurlijk altijd aan het proberen om hier of daar binnen te komen. Als ze ergens een achterdeur hebben, dan kunnen ze in het geval er iets gebeurt en het nodig is, kunnen ze de deur gebruiken. Ik denk dat iedereen altijd op zoek is naar mogelijkheden om binnen te komen. Ja. Als het de overheid is. En dan zijn natuurlijk ook criminelen die gewoon altijd op geld uit zijn. En dat maakt het tijdstip zelf niet zoveel uit, denk ik. Ja, maar jongens, zitten we nou niet in iets wat vanuit Google kwam eigenlijk voornamelijk? Google zei, wij gaan ons terugtrekken als ze het niet doen. Ja, dat is weer een andere gedeelte van wat er in het nieuws was natuurlijk. Dat Google zegt van we gaan niet meer al die rare privacy dingen in Google search engine stoppen. Speciaal voor de Chinese overheid. Maar dat zijn twee losse dingen. Of denk je dat is dat zo? Dat heeft een deel de interesse in China dus een beetje opgeroepen. En daar werd dus gezegd van ja, maar Google verdient daar op dit moment helemaal geen geld en die willen weg. En dat gaat niet zo goed, ze zijn daar geen marktleider. Die trekken zich even wat terug, om misschien andere redenen. En dan vinden ze dit excuus om dat te doen. Om te zeggen, nou, jullie zijn niet braaf of jullie doen te veel censuur en wij trekken ons terug. Dus daar zijn verschillende interpretaties over deze hele zaak. Ja, in het algemeen kun je het zeggen, en daar heb je absoluut gelijk in, dat we steeds meer onze privacy kwijtraken. Er was van een zekere Zuckerman vanmorgen een berichtje. Die zei ook, ja, dat is de trend. Dat hou je niet tegen. Ja, helaas. En dat heeft gevolgen. Voor de overheid, voor iedereen. Ja, ik denk inderdaad dat Zuckerberg van Facebook... dat is natuurlijk wel redelijk eng wat hij zegt. Van nou ja, het besef, het sociale norm is aangepast over de tijd van de afgelopen 5-6 jaar. Dus het is nu gebruikelijk dat je naam en je geboortedatum en al die informatie gewoon overal shared. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En Facebook moet je niet te veel aanvallen dat ze dat nu ook naar buiten gaan brengen. In ieder geval hoeft de Chinese regering dan niet al te veel meer te doen om dat soort gegevens te verzamelen. Ja. Dat is een maar vraag. Ik bedoel, even dichter bij huis. Hè. De afgelopen week is er weer wat te doen geweest over de kilometerheffing. En hoe moeilijk dat is om dat zeg maar goed te krijgen. Het verhaal wat in de Telegraaf stond is van, nou ja, men praat over 1 op de 10 miljoen fouten. En als je dat uitrekent met 8 miljoen autobewegingen per week, levert dat allemaal wat op. Maar dat is dus onhaalbaar. En toen zei ze, nou, er gaan een heleboel fouten komen. Maar daar kwamen ook een paar interessante puntjes naar voren. Eén daarvan is dat op een gegeven moment, dus als je met de kilometerheffing, weet de overheid precies waar je met je auto bent. Laten we even iets aannemen als een reiskostenvergoeding die voor mensen gegeven wordt en waar wel eens mee gerotsoord wordt, zou ik maar zeggen. Dat kan de overheid dus gaan naspeuren. Waar ben jij? Iets anders is, woon jij wel waar je zegt dat je woont? Ja, al dat soort dingen. Daar kan de overheid via de gegevens van die kilometerheffing dus gewoon inzicht in gaan krijgen. En natuurlijk zeggen ze voorlopig, nee, dat gaan we niet doen, dat wordt allemaal helemaal zuiver gehouden. Maar dat blijkt wel achteraf dat dat nooit het geval is. Als die gegevens er zijn, dan zal justitie zeggen, ja, maar we willen toch wel weten dat meneer S, zal ik maar zeggen, waar die was, op welk moment. Dus we volgen dat even. Ja, of ik weet niet of ze het actief volgen, maar ik denk wel dat de query mogelijkheid bestaat om, we verdenken persoon X en we gaan het even inzien. Ja, en dat is dan voor criminelen, zou je daar nog kunnen zeggen, nou ja, goed, maar uiteindelijk kunnen ze dus voor alles wat je doet, waar ben jij geweest, paf, en dat kunnen ze met de mobiele telefoon nu al, maar dat gaat dus een heel gevaarlijke ontwikkeling worden, dat het allemaal in feite op straat ligt, en dat er ook fouten in voor kunnen komen. En dat is het hele probleem. In Duitsland hebben ze dus in nu geloof ik 2 jaar een tolwegsysteem ingevoerd. En dat zou dan ook met een soort, dat wordt dus gecontroleerd met scanners op de weg en zo. En wat blijkt dan nu? Dat daar een foutscore in zit van 3% of zo. Echt verschrikkelijk. En dat er een heleboel mensen rondrijden in Duitsland met een vrachtwagen die zeggen, nou, ik doe het gewoon niet, want ik word toch niet gepakt. Maar de analyses van zeg maar de betrouwbaarheid van zo'n systeem, die zijn verschrikwekkend. En dat vind ik wel erg. Dat zou dus kunnen betekenen dat je in de toekomst gewoon bij wijze van spreken een boete krijgt of verkeerde rekeningen, maar ook wordt aangehouden omdat je toevallig op dezelfde plek was als een Al-Qaeda-aanslag of zo. Ja, en dan moet je in 5-fout moet je gelijk bewijzen en dat heb je nog geen zin in, dus betaal je maar €100 voor iets wat je nog niet eens gedaan hebt. Ja. Ja, dat soort dingen. Maar het kan veel erger worden, omdat je dus kunt worden opgepakt en weet ik veel wat. En hoe kom je uit die situaties waarbij identity theft een probleem gaat worden? En het is voor ons natuurlijk als ICT-industrie wel interessant om te kijken, hoe gaan ze zo'n kilometerheffingssysteem nou beveiligen? Hoe gaat dat worden? Dat wordt een bakje in je auto, dat weten. Daar moet een chipje in zitten, een simmetje, of niet? Kan haast niet anders, niet? Ja, het is, er zijn nu al, laatst sprak ik iemand die werkt met zo'n tracking systeem binnen een groot bedrijf. En die werd aangesproken van, hey, is die stuk? Of waarom geef jij geen kilometergegevens? Jouw auto registreert niet meer. En dan had hij zijn aluminiumfolie van zijn boterham ding had hij op tussen zijn ruit en zijn dashboard gegooid op de verkeerde plek. En dat kilde al het hele systeem, zal ik maar zeggen. Want daardoor kon hij geen contact meer maken met het hoofdsysteem. Ja, binnenkort gaat iedereen het ding inpakken in aluminiumfolie natuurlijk. Ja, of men gaat, en dat is een volgend probleem, men gaat auto's inbreken in auto's om chips te halen. Om chips te vinden. Ja? Niet waar, dan kan je een dag rijden, bij wijze van spreken, gratis. Hè? Jij moet naar Parijs toe, weet ik van wat. Nou, pik even die chip bij de buren eruit en stop die in je eigen ding. En mooi, ja? En daarna vind je gewoon je op straat. Ja, je krijgt hele nieuwe vormen van criminaliteit. Je krijgt ontwijkend gedrag. Ik zit dan vaak over de grens in Duitsland. Dan zeg ik, nou, ik ga gewoon maar een Duitse auto kopen, want dan heb ik daar geen gezeik mee. Kan ik rijden wat ik wil, niet? Men ziet denk ik niet in wat de gevolgen zijn van zoiets als een volkssysteem waar iedereen in zit. Dat gaat criminaliteit opleveren, dat gaat beroving, dat gaat natuurlijk, wat je zegt, mensen gaan het ontwijken. Maar er komen, als het een simmetje is, komen er vast simmetjes die bij wijze van spreken het nummer van het Koninklijk Huis hebben en daar waar je ook mee rond te draaien. Hè? Dus er zijn natuurlijk altijd geheime uitzonderingen in zo'n systeem die ze eruit willen houden. Het gevaar is ook dat als je nou heel erg rijk bent en je hebt en je loopt het gevaar dat je dat je ontvoerd wordt, hè? En de criminelen komen achter jouw nummertje, dan weten ze dus altijd waar je bent. Niet? Ja. Ja, er zijn allerlei risico's op dat vlak. En er zijn sowieso natuurlijk nu van de overheid allerlei auto's die ook al uitgerust zijn met tracking mechanismes. En daar zijn heel veel issues mee met veiligheid. Die computers die dat allemaal registreren hangen niet aan het internet. Er is van alles mee aan de hand. Ja, en als dat allemaal op grote schaal gaat plaatsvinden, dan zijn de enige auto's die niet van de tracking systemen hebben de auto's van de regering. Ja, ja. Ik bedoel, dat is ook niet echt een plan. Dus er zijn allerlei, er zijn natuurlijk allerlei detectives en allerlei figuren in het rechtssysteem die helemaal niet willen weten dat ze bij de overheid werken of gevolgd kunnen worden. Zeker niet undercover agenten die bij een misdaadorganisatie aan het infiltreren zijn of zo. Er zijn volgens mij allerlei randvoorwaarden die nog lang niet helemaal 100% uitgewerkt zijn. Nee, dat klopt. Nee, ja, dat vind ik angstig. Ja. Ik denk en nu ook gaat het iets. Ik hoorde iemand zijn stem helemaal vervormen. Was dat eventjes een blip in Skype? Dat zou kunnen. We hebben natuurlijk nu Skype blips in plaats van dat we nu doffe telefoonstemmen hebben. Dus het is of het een of het ander. En Skype blips, daar kunnen we nog wel wat doen. Dus in de volgende podcast, als dit goed bevalt met wat vervormde stemmen, dan kunnen we dat nog vele malen verbeteren door bepaalde gateways in de routers open te zetten en zo. In ieder geval heb ik me daar al flink in verdiept, dus we kunnen nog beter. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat als we zijn. Hoe het gaat. Ja, we hebben nu 4 verbindingen lopen vanuit de Skype-box. En in principe kunnen dus een oneindig aantal verbindingen via de telefoon ook nog steeds inbellen. Dus voor de toekomst, voor gasten die we uitnodigen, blijft de luxe om te kunnen inbellen toch wel super via de manier waarop wij nu dit opgezet hebben. Dit is iets minder interessant, vermoed ik, voor de luisteraars. Maar we zijn bezig met allerlei verbeterslagen om de IT-bende geluidskwaliteit omhoog te krikken. En dat is het hoofddoel. De geluidskwaliteit van een telefoonsysteem op 64 kHz is niet hoger dan dit, wat we tot nu toe gehoord hebben. En Skype heeft een hogere bandbreedte. Dus als we die combinatie kunnen maken tussen een telefoonsysteem en een hogere bandbreedte van Skype, kunnen we een veel hogere audiokwaliteit halen. Dus binnenkort komen we spatzuiver uit de podcast. Even terug naar het nieuws. Ja, heden morgen dus resultaten van Intel. Hè? Heel bemoedigend eigenlijk voor de hele wereld, want de beurs ging overal een beetje omhoog. En als je dan ziet 875% netto winst op, dat slaat natuurlijk nergens op, omdat ze gewoon het vorige kwartaal heel veel hebben afgeschreven in een soort crisisberaad. Maar je kunt wel zeggen dat de bruto marge behoorlijk omhoog is gegaan. Ja, 2,3 biljoen is inderdaad fors. En de hele markt lijkt wel op zich nu te herleven op allerlei fronten. Dus dat is allemaal heel bemoedigend. Wat had jij nog gezien, Bart, nu Luc even weggevallen is? Luc is even aan de telefoon. Ik had eerlijk gezegd niet zo heel erg veel gezien. Ik ben natuurlijk het afgelopen week vakantie geweest. Ik heb eigenlijk heel weinig in het nieuws gezien. Wat ik opvallend vond, was dat Google Street View nu ook de mogelijkheid heeft of bezig is te implementeren om reclame af te beelden in Street View. Het is dus mogelijk dat Google advertentieert op billboards en op lege muren in Street View. Ja, dat had ik ook gezien. Dus billboards gaan natuurlijk niet met hun tijd mee. En die billboards kunnen worden vervangen door andere images met reclame. Dat is op zich natuurlijk een grappig plan. Ik denk dat als muren waar nu geen reclame op staan in de Street View ook worden voorzien van reclame, dat het wel weer wat minder is. Ja, ik zie al dat de Bokker nu reclames op de muur van de Marskamer gaat afbeelden. Ja. Van zichzelf. Ja. Ja. Dat vraag me af of dat mogelijk is. Om de concurrent te voorzien van reclame van je eigen product. Ja, we gaan natuurlijk altijd randverschijnselen zien dat mensen die hun Street View mooie reclamebord nu in beeld hebben, dat in het wordt overschreven door een ander reclamebord dat ze gaan klagen. Maar ik denk dat Google daar zich ook niet al te veel zorgen over maakt. Maar ik denk wel dat als je heel Street View volplemt met elke muur een reclame, dat het gewoon minder leuk wordt voor de gebruiker zelf om de Street View van je eigen straat te bekijken of zo. Dan wordt het toch een beetje echt virtueel. Niet zo handig. Maar goed, Street View is natuurlijk niet iets wat je heel veel gebruikt. Je gaat niet op een tocht door de stad heen in Street View. Je moet ergens naartoe en je gaat dan even in Street View kijken hoe het in de buurt uitziet. Zodat je herkenningspunten hebt en als er dan hier of daar wat reclame staan, ach. Het is in ieder geval een interessant fenomeen. In het augmented reality-achtige gedeelte. Wat we ook deze week zagen is dat er een nieuwe augmented reality iets bedacht is wat Armar heet. En dat is een augmented reality guide voor het in elkaar schroeven van je auto. Dus ik weet helemaal niets van in en uit elkaar schroeven van auto's. Maar binnenkort, als dit systeem geavanceerd wordt en niet alleen voor de militaire dingen wordt toegepast, dan kunnen we met augmented reality voor maintenance and repair, kunnen we gewoon onze eigen auto in en uit elkaar schroeven. En de auto is natuurlijk nog maar het begin. Ja. Die krijgen we allemaal graag. Je bedoelt de self-help besnijdenis, noem maar wat operaties. Ja. Open hart operatie met augmented reality erbij, zodat ze het zelf kunnen doen. Nee, maar dit is wel het begin natuurlijk, dat er zo'n militaire auto's moeten onderhouden en ondertussen gewoon via augmented reality alle voorbeelden krijgen hoe ze iets moeten losschroeven en in en uit elkaar moeten rukken. Ja, maar dit is al heel oud, jongens. Dit bestaat al sinds de dagen van de virtual reality 1993, 94. Dan kregen mensen een bril op, hè, zo'n VR-dingetje waar je dan wel doorheen kon kijken. En dan zagen ze zeg maar de schema's voor hun ogen. Ja, dus dan gingen ze iets repareren en dan zagen ze de beelden van dat is onderdeel A, dat is onderdeel B en zo. En eigenlijk is dit al heel oud. Ja, dit is niet. Ik vind het niet echt nieuws. Nou ja, het is nu in het nieuws gekomen omdat augmented reality waarschijnlijk hot is. En de militairen dus blijkbaar met dit nieuwe systeem zijn gaan werken. Dus, nou ja. Ik denk dat het idee inderdaad niet zo heel erg oud is. Maar augmented reality als zodanig is denk ik een van de eerste manieren waarop het goedkoop genoeg is om aan de grote massa door de grote massa gebruikt te gaan worden. Dus augmented reality maakt het mogelijk, denk ik, om op om vele dingen voor veel mensen beschikbaar te maken. En het idee zelf is inderdaad al heel erg oud. Maar nu kun je het eindelijk in de praktijk gaan brengen. En gaan we dat de komende jaren vermoedelijk heel erg veel terugzien. Maar dat is inderdaad handig voor het repareren van auto's. Het is handig in de toeristenindustrie. Het is handig in zoveel andere gebieden. Dus ik denk dat we nu heel veel toepassingen en applicaties gaan zien. We gaan gewoon binnenkort gewoon in de keuken wat klaarmaken terwijl we zien hoe het moet of zo. Een kookboek via augmented reality. Ja, maar ik bedoel, er zijn al zoveel kookboeken met zeg maar beelden van je moet zo en zo en zo doen. Dat virtual reality is juist het idee dat je het zeg maar met zo'n bril op ter plekke ziet. Dus je kijkt je als het ware je pan in en dan. Hè? Maar ja. De kookboeken die dat gewoon in beeld brengen, die zijn er al hoor. Die heb ik al vaak gezien. Hè, dat je dus als het ware een chefkok het voordoet en nou dit erin en nou dat erin en dat koop je gewoon. Of het dan nog te eten is, weet ik niet. Goed. Real Networks heeft Rob Glaser aan de kant gezet. In mijn ogen is Real, het Real Player en het Real spul langzaamaan helemaal aan het verdwijnen. PC's worden steeds minder uitgerust met Real Players, omdat het geen zin meer heeft, omdat er bijna geen Real Player streams meer zijn. Dus dit is dan de laatste. Als we de CEO dumpen, dan de oprichter van Real, dan komt het nog goed met Real. Ja. Of ja, toch is dat grappig, hè, dat soort dingen dus gewoon verdwijnt. Dat woord Perfect verdwenen is, dat woord Star verdwenen is, dat Real Networks verdwenen zijn. Ja, de dingen die we op een gegeven moment allemaal gebruikten, het is gewoon weer weg. Ja. Misschien een beetje triest voor het bedrijf, maar. Ja, nou, of triest voor de oprichter dat hij op deze manier dan door de investors en alles aan de kant gezet wordt. Ja, hij is natuurlijk aan alle kanten ingehaald. Er zijn betere technieken, goedkopere technieken, betere kwaliteit. Nou ja, hij is er aan alle kanten ingehaald. Je zou ook kunnen zeggen dat natuurlijk de activiteit van met name Microsoft en van Adobe hem uit de markt hebben gedrukt. Ja, de keuze voor YouTube en Flash en zo is natuurlijk gewoon wel killing. Ja. Dus ja, wat dat betreft is het sneu voor die man. Maar ik aan de andere kant zeg ik van ja, als er dan betere alternatieven zijn. Zo is het. Waarom niet? Dat is precies de vraag. Zijn er betere alternatieven of zijn er alternatieven die met meer macht in de markt gezet worden? Ik bedoel, dat is de oude vraag. Is Windows als marktleider ook het beste systeem? En op welk moment begin je een industrie als het ware qua innovatie te belemmeren door dit soort monopolistische situaties? Ja? Nou, ik zou bijna zeggen dat Office 2007 slechter is dan Office 2003. Er worden dus toch wel ook inderdaad verslechteringen binnen dat soort systemen aangebracht. En ik kan met Real ook me niet aan de indruk onttrekken dat het aantal bugs in de loop van de jaren opgelopen is in plaats van afgenomen. En dat spreekt ook niet echt voor dit soort technieken. Maar dat spreekt ook niet echt voor Office. Dus we hopen maar op Office 2010. In ieder geval kunnen we het binnenkort huren. Ik weet niet of je ja, dat is aardig. Ja. Maar goed, is dat het aardig? Is de. Ja, dat, ik vind dat. In feite wordt de licentiestructuur van Microsoft, die dus nu zegt, je kunt een licentie krijgen op Office, noem maar wat. Maar daar zit, dat is onbeperkt, je zit eraan vast. Maar nu zeggen ze gewoon, je kunt het voor een beperkte tijd doen, voor een jaar of voor een half jaar. Dus het is toch een beetje meer in de richting van software as a service. Ik denk dat ze die kant op gaan, alleen dan wel met software die je gewoon via een licentiesleutel of zo dan kunt gebruiken. Maar goed, is dit nu wel een promotiesysteem in de winkels die zeggen, ja, je moet Windows hebben, je moet Office hebben en dit en dat. Maar waar is het verdienmodel binnen dit model voor de mensen die nu de gratis promotie doen? Ah, je bedoelt, de tussenhandel wordt er natuurlijk langzaam al tussenuit geveegd. Ja, dat is duidelijk. Ja. Maar is al een tijd aan de gang. Dat is al een tijd aan de gang. Maar is het op de lange termijn dan niet zo dat de tussenhandel op zoek gaat naar... Ja, dat zou je denken. Je zou denken dat nu Windows 7, wat laten we zeggen in de retail nauwelijks verkocht wordt. Hè? Alleen nieuwe machines hebben dus Windows 7. Maar echte mensen gaan geen voor €350 neerleggen voor een complete, optimale versie. De tussenhandel doet daar dus ook niks aan, maar gaat ook niet heel actief Linux promoten. Ja, dat valt altijd op als je dus in zo'n winkel vraagt, zegt, goh, heeft u een alternatief voor Office? Hè? En dat is er natuurlijk, dat weten we, Star Office of wat dan ook. Dan dat hebben ze dat niet standaard liggen voor een tientje. Nee. Nou, ik denk dat de deel zich ook niet zo druk mee moet maken over het verkopen van spullen, maar meer voor het verlenen van service. Trainingen, reparaties, dat soort dingen. Ja, daar is geld aan te verdienen. Ja, daar is geld aan te verdienen, maar ook, dat zie je dus in de retail de laatste jaren, toen de crisis begon. Begon iedereen bordjes op te hangen van reparaties. Daar is een verschuiving geweest voor de retailer die reparaties doet. Maar daar begint nu ook de klant in te komen in die zin dat er zijn nogal wat bedrijven die een hele slechte naam krijgen. Je brengt een computer en het kost altijd €50. Hè? Dat kennen we natuurlijk uit de consumer electronics hoek. Maar je brengt je computer en wat er ook is, het kost altijd €50. En... er wordt veel gerommeld, daar heb ik toevallig de laatste weken wat over gehoord. Dat er dus in Amsterdam, een beetje rondkijkt, dat er dus reparatiebedrijfjes zijn die gewoon altijd maar €150 rekenen. En altijd standaard maar even het geheugen eruit halen en nieuw geheugen erin zetten. Ja? En je dan heel slim ook nog het oude geheugen meegeven. Ja? En dat blijkt dan nog helemaal goed te zijn, maar ja, dat weet je als gebruiker niet. Het is heel betrouwbaar als je bij zo'n reparatiebedrijf komt en je krijgt die computer terug en een zakje erbij met 4 geheugenchippies, die plaatjes. En zegt, ja meneer, het geheugen was niet helemaal betrouwbaar, we hebben het wel moeten vervangen. Hier heeft u de oude. Een beetje hetzelfde verhaal als wat je bij een auto kunt hebben, van we hebben uw remplaten vervangen. Dan krijg je oude remplaten mee, maar die zijn toch wel niet van jou. Maar goed, oké. Ja? Komen weer op het oude keurmerk wat nodig is. Ja, maar ja. We zullen die mensen van het keurmerk binnenkort een keer in onze podcast uitnodigen. Ja, de NCLW heeft haar naam dus gewijzigd in keurmerk of zo, hè? Ja, ik ben ook de naam even kwijt. Ja. Maar ik denk inderdaad dat het leuk is om ze een keer uit te nodigen in deze podcast. Om dit soort dingen te belichten, zal ik maar zeggen. Want dit is inderdaad niet goed voor de branche. Dat je niet meer met de gerust dat je het computer weg kan brengen. Dat zijn hazen. Mensen die ze doen, of goed willen of kwaad willen, mensen een oor aan naaien. Maar dat is toegenomen. Ik doe natuurlijk de PC Dumdag en we hebben de laatste tijd nogal wat veel, met name Duitse standhoudertjes, die leveren gewoon afgekeurde zooi, maar die gewoon niet werkt. En dan gelukkig hebben we dan de HCC op die PC Dumdagen en die controleren dat dan. En dan kunnen we er soms wat aan doen. Maar je ziet zeg maar de moraal in die business is behoorlijk verslechterd. En dat komt gewoon door de crisis. Die mensen hebben allemaal niet meer tevreden bij wijze van spreken. Ja, als je dan nog een flinke doos oude afgekeurde harde schijven of geheugen hebt staan. En je gaat het verkopen. Dan zijn er natuurlijk altijd sukkels die zelfs voor een hele lage prijs daar toch in trappen. Ja, dat is triest, maar heeft een beetje te maken met normale gedrag van ondernemers die in een crisissituatie toch wat minder ethisch gaan worden. Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat het juist daarom even binnenkort even zo'n gesprek met de NLCW of hoe het dan ook nu heet wel interessant is voor deze podcast. Ja. Nexus is de Google Phone. Daar was niet zo erg positief in het nieuws de afgelopen week. Het is natuurlijk net geïntroduceerd, maar er zijn nu toch wel wat mensen die op allerlei dingen aanmerkingen hebben. Maar is dat nieuwswaardig of is dat gewoon logisch? Ja. Google is bezig, dat zal wel. Ja, nee, geen. Ja. Ik vond het ook een beetje, er werd heel veel over gerept. Van ja, het is allemaal niet zo geweldig. Maar ja, ik denk als je voor het eerst een apparaat neerzet, de eerste iPhone was ook al van allerlei dingen mee mis. Dat is gewoon bij alles wat je voor het eerst neerzet. Ja, dat weet je als koper ook, hè, dat je daar een zeker risico mee loopt. Ja, ja. Ontwikkeling is ontzettend duur. Dus er wordt natuurlijk aan de andere kant, alle kanten wordt er gepusht om product zo snel mogelijk op de markt te zetten. En dan schiet het testen en het goed schrijven van software en goed testen van de hardware. Het schiet er wel eens bij in, ja. Dus de eerste generatie producten zijn altijd niet zo geweldig. En dat is helaas bijna altijd het geval. Oké, jongens, ik kom hier nog een ander nieuwtje tegen. Namelijk dat het downloaden van illegale mp3-software op bedrijfsnetwerken in de afgelopen 3 maanden is toegenomen met 55%. Kortom, het idee dat mensen dus op een bedrijf allemaal heel braaf bezig zijn, dat blijkt niet helemaal te kloppen. Dat wordt steeds erger. Men gebruikt de bedrijfscomputer. Ja, bandbreedte om muzieksoftware te downloaden. En dan met name illegale software. En dat is in dit bedrijf een persbericht van ScanSafe. En ja, dat is nu een probleem wat niet alleen te maken heeft met die illegale software. Maar het feit dat die illegale software op je bedrijfsnetwerk staat. En dat kan hele lastige consequenties hebben als de Stichting Brein toevallig langs zou komen. Ja. Ja, wat zou als ik uTorrent, wat ik hier wel geïnstalleerd heb, dan ben ik niet per se fout bezig, zou ik maar zeggen. Als ondernemer of als degene die daarmee aan het werk is. Dus het is niet afhankelijk van of de software op je pc staat, maar inderdaad of die content dan ook aanwezig is, neem ik aan. Of moet je ja, en hoe hou je dat tegen? Ik was aan wc-eend onderzoek. Ja, dat is. Ja, wij van WC1 vinden dat de raden WC. Ja, ja. Ja, nee, dat is natuurlijk met al die security jongens, die komen met allerlei onderzoeken. Toch is de algehele trend dat de security steeds belangrijker wordt, dat er aan de kant van de malware, maar ook aan de kant van de zeg maar gewone gebruiker, we worden er niet netter op, zo geloof ik. Ja, je hebt twee problemen. Aan de ene kant wordt de content steeds groter. Kwaliteit maakt de bestanden groter. Aan de andere kant is het downloaden ook steeds gevaarlijker geworden. Omdat je maar even met je ogen hoeft te knipperen en je hele pc staat vol met malware. Ja, bedrijfscomputers hebben vaak een snellere internetverbinding. Vaak is de beveiliging ook wat hoger. En god, als die dan toch in de soep loopt, dan is het wel de computer op het werk en niet die computer thuis. Ik kan me er wel wat bij voorstellen, maar ja, je moet ik als bedrijf heel hard duidelijk maken naar je werknemers dat gewoon niet kan. Omdat het ook een slechte naam kan hebben voor je bedrijf als inderdaad een brein binnenvalt. En daar staat allemaal lading muziek op of illegale software die is gedownload. Niet zozeer geïnstalleerd, maar klaar om mee te nemen naar huis. Ja, dan zijn er rapen gaan natuurlijk. Ja, ik denk dat eerlijk gezegd mijn ervaring binnen het MKB, wat ik dan zie, is dat dat helemaal niet zo erg aan de orde is. Maar misschien is het toch bij grotere bedrijven aan de orde waar die controle niet zo strikt is. Dat als je in een bedrijf van 30 man dit gaat doen, dan weet je baas toch binnen een halve dag dat je dat aan het doen bent, zou ik haar zeggen. Ik heb bij grotere bedrijven gewerkt en ik heb dat toch wel gezien hoor. Ik heb bij Compaq gewerkt en in een enorme vestiging. En ik heb dat toch een aantal keren gezien. En dan heb ik echt mensen die dan bij de HR-afdeling even langs moesten komen om even wat uit te leggen en een waarschuwing meekregen. Ja, maar in kleine bedrijven ziet de baas dat niet. Ik kwam op een gegeven moment achter dat een van mijn technische dienstmedewerkers eigenlijk privé, maar wel op de computer van de zaak, een complete download service voor software runde. Daar kon je bij wijze van spreken alle programma's kon je daar bestellen en dan gaf hij een code mee. Er zijn van die En dat runde die op de server. Maar hij was de beheerder van de server. Dus ik kon dat niet direct zien. Ja. Ik bedoel, ik heb dan misschien wel admin toegang. Maar ik weet echt niet hoe ik moet kijken of hoe daar nog een ergens een lijfje onderin die server hangt. Die ook nog aan te roepen valt. He, je hebt natuurlijk altijd, met kleine bedrijven ken je elkaar beter. Maar hoe goed ken je elkaar? Dus hoe goed ken je je buurman? Heeft hij een illegale wietplantage of zolder? Of ken je hem echt goed? Ja. Je weet het natuurlijk nooit. Maar in kleine bedrijven, denk ik, is de sociale controle wat groter. Maar niet 100%. Nou, de sociale controle is groter. Maar de structurele, de systematische controle is daar dus veel minder. Ja, maar als we het over het downloaden van dit soort illegale muziek hebben, dan praten we toch niet over mensen met systeembeheerrechten enzovoort. Dat is dan 0,001%. Nee, maar goed, ga jij bij de mensen op jouw bedrijf wel eens langs en kijk je wel op een computer? Ten eerste denk ik dat ze je dan voor de vlakke bek slaan. Ja? Als jij zegt, oh, kom even kijken wat jij er allemaal hebt. Omdat er altijd een beetje porno links of een liedjesbrief rechts staat. Ja? Dus men ziet dat als een ernstige bedreiging van de privacy. Dus dat doe je niet. Ik kan me dat echt niet voorstellen dat ik ga zeggen van nou, joh, ik kom vanmiddag even kijken. Ja? Nee. Het gebeurt ook eigenlijk nooit, denk ik. Het gebeurt ook niet. Dus, nee, hè? En dan kun je hem. Ik heb ook wel brieven rondgestuurd van jongens, denk eraan, dat moeten we niet doen, want dat kan gevaarlijk zijn. En virusgevaar en dat soort dingen, je kunt dat allemaal uitleggen. Maar veel meer dan dat doe je denk ik in bedrijven met 15, 20, 30 werknemers echt niet. Als je groter wordt, dan ben ik met je eens, dan ik denk dat Compactel, grote bedrijven gewoon een systeem hebben die even door alle computers heen scannen om te zien wat er staat. En dan krijg je die situatie dat Pietje erbij geroepen wordt. Ja? En dan denk ik ook dat de moraal in zo'n bedrijf behoorlijk omhoog gaat. Omdat mensen dan gewoon begrijpen dat het gezien wordt. Ja? Ja, bij grote bedrijven wordt sowieso natuurlijk het netwerkverkeer gemonitord. In hele grote bedrijven wordt zelfs elke DLL getest. En pas mag een DLL pas op je computer worden gezet als die door de keuringscommissie is. Dus dan wordt het op elke DLL niveau wordt gewoon gekeurd. Met wat risico's van die DLL inhouden enzovoort. Dat is op een heel grote schaal. Dus er zijn altijd schalen. Maar inderdaad, op de iets groter dan 30 man zou ik me toch kunnen voorstellen dat inderdaad illegale muziek wel gedownload wordt. Maar op kleinere bedrijven, ja, dan weten minstens 3 man dat er illegale muziek gedownload wordt. Ja. Kan me niet anders voorstellen. En als ik daar heel eerlijk in ben, ik zit met Skype met een aantal mensen in het buitenland. Vrienden van me. Man, van grote banken kan maar niet schelen. Maar we skypen ons wild hoor. En we zitten soms een half uur te praten. Omdat het niks kost, denken we dan. Maar we zitten natuurlijk wel de tijd van hun baas te praten. Ja? Ja. En het gebeurt gewoon. En dat gebeurde vroeger met de telefoon. En daar had je nog een beetje goed. Ja, maar dat kost nog wel veel geld als ik nu naar Azerbeidzjan bel. Maar ja, met Skype kost het niks. Dus lullen we maar door. Ja. Ja, dus die security is wel een probleem. Maar ik, wat ik ook verbazingwekkend vind, want mijn idee over dit soort illegale downloads is dat de muziekindustrie heel langzaam naar via iTunes en zo meer naar het convenience model is. Van nou, ik betaal er gewoon 80 cent voor of 1 euro en ik download dat ene nummer wel wat ik wil hebben. Gewoon legaal. Ik heb toch meer de indruk dat de industrie het langzaam voor elkaar heeft gekregen dat de overgrote massa op die manier denkt. En niet denkt van ik ga nog heel moeilijk via een illegale download proberen dat ene nummer op te halen. Dus het nieuwsbericht vind ik op zich wel. Ik zet mijn twijfels eerlijk gezegd bij. Dus bij bij dat soort cijfers, ja. Ja. Ja. Nou ja, een van de cijfers die vanmorgen ook binnenkwam is dat volgens dan weer IDG of IDC. Dat de PC-handel weer aan het aantrekken is. Ja, klopt dat? Klopt dat niet? Ik kan daar heel weinig juiste informatie over vinden. Ik bedoel, zelfs tot op dit moment is voor mij onduidelijk hoe de kerstverkopen in Amerika zijn gelopen. Ja, is dat goed gegaan? Is dat slecht gegaan? We weten alleen dat een paar grote clubs als JCPenney's, die zijn dan aan de beurs genoteerd, die moeten dan aangeven dat Same Sales stort. Dat is een klein beetje teruggelopen. Maar hoe het werkelijk gegaan is, ik heb werkelijk geen idee. Ja, dat is ook heel moeilijk te zeggen. Vanwege de lancering van Windows 7 is het natuurlijk heel erg vertroebeld. Er zijn mensen die hebben gewacht op Windows 7. Er zijn allerlei effecten door ontstaan. Dus het is heel erg moeilijk te zeggen of dit nou voor een deel sales via de komst van Windows 7 zijn. Of dat het dus nu hetzelfde niveau heeft en eigenlijk teruggezakt is. Maar Windows 7 dat weer extra gestimuleerd heeft. Het is eigenlijk niet te zeggen. Ja, maar goed, dan krijg je dus IDC die zegt... Volgens IDC steeg het aantal verkochte toestellen in 2009 wereldwijd met 2,3% ten opzichte van 2008. De kerstperiode was een succes en met name de goede recensie van Windows 7 zorgde voor extra stimulans. Er werd in het vierde kwartaal 15,2% meer verkocht. Ja, nou de Intel-cijfers zijn... Intel moet natuurlijk, kan alleen maar zulke omzetten maken als er ook echt processors worden geshipped. Dus het ziet er op zich rooskleurig uit natuurlijk. Ja, dat weet ik niet. Want dan zeg ik, oké, 15,2% meer in aantallen, maar hoeveel werd er in geld verkocht? Ja, dat is natuurlijk de vraag. En daar kan je naar Intel kijken, maar die verlaagt natuurlijk ook om de haverklap zijn prijzen. Voor mij is niet duidelijk in hoeverre zo'n bedrijf als Intel het, zeg maar, de duurste 10% prijshoudend kan houden. Lukt ze dat of lukt ze dat niet? Ik sta nog steeds verbaasd. Ik dan zie dan dat die allernieuwste i7 chips of zo, dat je daar rustig over 700 of 1100 euro of dollar per chip praat. Dus ik vind cijfers als er is wereldwijd 2,3% in aantallen meer verkochte pc's verkocht, zeg ik nou, dan lijkt het me dat er behoorlijk veel minder is omgezet. Ja, in ieder geval staat ook alle winstmarges staan onder druk. Notebooks zijn natuurlijk sowieso ja, waardeloos, zou ik maar zeggen, voor winstmarges. Dus ik denk dat er inderdaad in de winstmarges in ieder geval niet beter gescoord is dan een jaar eerder. Ja. Ik heb nu wel het idee dat het op dit moment we runnen een zesmansbedrijf, maar op dit moment zouden we wel met 8 man kunnen draaien of zo. Dus er is wel nu wat op dit moment niks aan de hand, zou ik al zeggen. Maar we hopen dat dat natuurlijk in de zomer ook nog zo is. Ja. Het gerechtshof in Zuid-Korea staat handel in virtueel geld toe. Ik had daar in de podcast verwacht, dus ik dacht, het is een interessant artikel voor hem. Hij is oorspronkelijk uit Zuid-Korea. Dus ik dacht, dat is een mooie item voor hem om in ieder geval iets over te zeggen. Er zijn twee mannen vrijgesproken die in illegaal of in virtueel geld handelden. En dat mag dus nu, blijkt nu volgens de rechtszaak. We krijgen natuurlijk in de toekomst nog veel meer dit soort gevallen. Dat er, in spellen is momenteel dat ze gratis worden aangeboden, maar dat er via microbetalingen geld wordt verdiend. Dus je kunt dan in het spel zelf... Je bedoelt in spellen zoals Second World of zo? Second Life, ja. Second Life. World of Warcraft, maar ook shooters kun je... Betere uitrusting, betere wapens, snellere vervoersmiddelen of dingen die geen voordeel opleveren, maar puur cosmetisch zijn. Kun je tegen betalingen van enkele dubbeltjes of enkele euro's kun je bepaalde dingen kopen, terwijl het spel zelf dus gratis te downloaden is. Ja. Maar in een hoop landen is dat dus niet toegestaan, omdat de handel in virtueel geld gelijk staat aan de handel in echt geld. En er zijn natuurlijk enorme regels voor banken en andere financiële instellingen, hoe ze met geld omgaan en hoe dat belastingen moet en beveiliging moet. Dus het is heel lang niet mogelijk geweest, in Zuid-Korea, maar ook in andere landen, niet om een goed financieel model op te zetten of überhaupt in virtueel geld te handelen. Ja, je geeft precies ook de problemen aan. Want als, als je op grotere schaal met virtueel geld gaat rommelen, ja, dan word je een bank. En dan we hebben ondertussen gezien hoe banken de hele economie in probleem kunnen brengen. Dus eigenlijk vind ik het nog niet zo'n gek argument om te zeggen, virtueel geld, als dat heel beperkt is binnen een spel en dat niet buiten dat spel komt. Maar het komt dus via conversies komt het wel naar buiten toe. En dan zou je dus wel op grote schaal, stel dat iemand dus geld gaat uitgeven, geld schept, en dat op een hele grote schaal doet, dan zitten daar toch gevaren in. Ja, want ik zie dat ze 12.000 euro winst gemaakt hebben. Voor mij was het een EVE Online. Er is enkele weken geleden is er een ruimtestation verkocht in virtueel geld. En in echt geld was dat $300.000. En daar heeft dus iemand dat ruimtestation verkocht. En daar kunnen andere spelers naartoe gaan om bepaalde missies en opdrachten te vervullen. En ze zullen dus nu huur moeten betalen om op dat schip te komen. Dus iemand heeft dat als een investering gezien. Dus er gaan echt enorme bedragen in om soms. Ja. Avatars worden verkocht. Hele mooie. Je kunt avatars kopen die dan ook in die spelletje weer wat krachtiger zijn en meer uitgebalanceerd. Ik zit altijd te wachten tot er dus virtuele bordelen komen en zo. En daar serieus handel gaat ontstaan. Nou, het is allemaal niet. Ik ben zelf niet in Second Life heel actief geweest, omdat het toch wat mij betreft een beetje een geavanceerde chatbox is. Maar dat soort dingen zijn allemaal mogelijk. En we hebben natuurlijk ook al gezien dat ABN AMRO een vestiging heeft geopend in Second Life. Dus ook de banken zijn aan het kijken en aan het denken. Want ja, 12.000 euro winst door twee mannen die een beetje met virtueel geld rommelen. Is natuurlijk, maar zo zijn er hele bureaus nu, schijnt het ook dat er hele groepen zitten in sommige spellen geld te verdienen. En dan voornamelijk aan mensen die gewoon leuk het spel willen spelen en niet in China zitten of zo. Maar er zijn dus in China en andere plekken van de wereld zijn er gewoon hele kantoren met 10 of 20 man, die zit gewoon in één spel met z'n allen geld te verdienen. Dus ja, economie is er ook in het virtuele gedeelte. Maar het is interessant dat je dus in Zuid-Korea in ieder geval gewoon door mag handelen met dit geld. Ja, ik vraag me ook af of de ABN AMRO alleen maar aanwezig wil zijn in Second Life, gewoon voor de grap. Of dat ze ook serieus denken dat ze nog gaan handelen in virtueel geld. Ik denk niet zozeer dat ABN AMRO en er zijn ook verzekeringsmaatschappijen en zelfs gemeenten die kantoren openen in Second Life. Niet zozeer om geld te verdienen, of althans in geld te handelen, maar meer om meer mensen te kunnen bereiken en te informeren. En misschien op die manier te interesseren in een product en vervolgens dan over te halen om in real life of iemand op Zoom te krijgen thuis of langs te gaan in een van hun kantoren. Dus het is meer om. Dus jij ziet het, denk meer dat het reclame is. Reclamebudget. Ja, informatie. Ja. Dus mensen bereiken en informeren over producten. Ja, het is reclame in principe. Wat je wil. Oké, want je kunt veel zeggen over dat geld, maar het geld wordt met de seconde minder waard in die virtuele spellen. In ieder geval de Lindendollar is geen goede investering. Dat je nu zegt van, goh, laat ik mijn 100.000 euro in Lindendollars omzetten, want dan haal ik het er over een jaar weer uit en dan is het $200. Net als in het echte leven zijn er bepaalde investeringen die meer of minder opleveren. Ja, maar in het geval van Lindendollars is het echt heel slecht. Moet je uitkijken wat je doet. Ja. Ik hoorde toch weer even wat Skype-artifacts. Ik vond deze podcast zeer geslaagd via deze Skype-test. We gaan hem volgende week even iets geavanceerder doen. En als het goed is zijn we ook weer op het normale inbelnummer, even voor de mensen die toch nog op de ouderwetse nummer willen inbellen, bereikbaar. En ik wens iedereen prettig weekend en tot volgende week. Tot volgende week. Bye.